ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨੀ ਦੱਸ ਫਿਰੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ नाजनी माना तू है हसी पर बादशाह जैसा कोई भी नहीं आम तौर पे मैं यूं पीछा करता नहीं पर देखे बिना भी तो तुझे सरता नहीं मोहतरमा हाय तेरी तीखी नजर में है तेरा फल तो करूं दस बार जो तू है तैयार तो चल बस थोड़ी सी दूरी पे ही है मेरा घर चल मेरे नाम